Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün işsizlik meselesini konuşalım. Bayağı ciddi bir şekilde patlama da oldu. Yani özellikle TÜİK'in, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen çarşamba yayınladığı Mart dönemi iş gücü istatistiklerinden sonra bayağı bir kıyamet koptu. Küçük bir kıyamet, senin de dediğin gibi. Yani korona günlerinde işsizlik ve sis perdesini aralamak başlıklı bir yazına da rastladık. Neler oluyor bitiyor? Azaldı deniyor işsizlik. Yani Ömer, önce şuradan başlayayım. Şu işsizlik istatistikleri işte her ayın bir süreden beri her ayın 10'unda yayınlıyor TÜİK. Bunları ekonomi medyası okumayı hala öğrenmedi. Yani öğrenemedi demeyeceğim. Çünkü o kadar da zor değil. Ama okumayı şey demediği için, öğrenme isteği olmadığı için birçok rakam yayınlıyor. Önce şunu söyleyeyim, bir parantez açıp, aslında birden fazla işsizlik rakamı, hem işsiz sayısı hem işsizlik oranı açıklıyor TÜİK. Bu istatistiklerde bunları da zaten kendi uydurduğu tanımlarla değil, işte Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği tanımlarla, kavramlarla ölçüyor. Euro İstatistik Enstitüsü de böyle ölçer. Zaten TÜİK de bu enstitüyle yakından izlenen bir kurum ve bundan da, onu da belirteyim çünkü birazdan ona da geleceğim. TÜİK üzerinde büyük bir, aslında spekülatif, yani kıyamet koptu derken spekülatif bir şey de, daha doğrusu inançsızlık, TÜİK'e güvenmeme şeyi korkunç yaygınlaştı Türkiye'de. Ama belirteyim ki son ilerleme raporunda Türkiye ile ilgili tabii karnesi çok bozuk. Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporundan söz ediyorum. Türkiye'nin karnesi bu raporda da çok bozuk ama bir tane övgü varsa o da istatistiklerle ilgili TÜİK'in. Onu da belirttikten sonra sadede geleyim. Neden okuyamıyor ekonomi medyası dedim. Çünkü birkaç işsizlik oranı yayınlıyor. İlk başta da buna manşet işsizlik dedim. Hiç mevsim etkisinden arındırmadan istatistikleri önce ona bakıyor, onu söylüyor. Şimdi ona bakıldığı zaman da hakikaten Şubat döneminden Mart dönemine %13.6'dan işsizlik oranı 13.2'ye düştü. Öyle gözüküyor. Şimdi tabii bunu görünce vatandaş, TÜİK'lere bu sayıları manipüle ediyor, hükümetin baskısı altında böyle şey mi olur diye büyük bir şey gösterdi, tepki gösterdi. Bu medyada da, özellikle muhalif medyada da tabii böyle görüldü. Muhalif partilerde inanmadıklarını söylediler. Ama işin aslı tam böyle değil. Çünkü bir kere önce şuradan başlayalım. Yani izninle bu şeyi, bugünkü programı zaten bu işsizliğe ayıracağız. Biraz zamanımız var diye düşünüyorum. Evet, evet. Bir açıklığa kavuşturalım önce kavramları. Şimdi bir kere Mart dönemi dendiği zaman şunu bilmek lazım. Mart ayı gibi tabii düşünülüyor. Böyle düşünülürse zaten çok ciddi yanıltıcı. Çünkü esas kıyamet iş gücü piyasasında Nisan ayında oldu. Evet. Ama Mart dönemi denilen aslında Şubat, Mart, Nisan aylarının ortalamasıdır. Onun için dönem diyor TÜİK. Şubat'tan üç ayı kapsıyor, evet. Bu işsizlikteki düşüşte aslında ne oluyor? Şubat dönemi Ocak, Şubat, Mart olduğuna göre basitleştirirsek istatistiklerden, verilerden Ocak çıkmış. Ocak verileri, hani aldı şu anketinin Ocağa dair verileri, yerine Nisan girmiş. Tamam. Demek ki korona şokunun etkisini aslında gösterecek. Ama her şeye rağmen bu Şubat ve Mart da var Mart dönemi içinde. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de bu hemen ekonomide böyle zaten, genelde de iş gücü piyasasında da böyle. Kışa doğru işsizlik artar. İşsizlik oranları, çünkü ekonomik faaliyetler yavaşlar. Yaza doğru ağırdan başlar işsizlik düşmeye, eğer her şey aynı kalmak şartıyla. Yani ekonomik konjonktürde bir değişiklik yoksa, işte büyüme diyelim ki aynı düzeyde devam ediyor. Büyüme aynı düzeyde devam etse bile, ekonomik büyüme, işsizlik oranları baharda düşmeye başlar. Yazın en düşük noktasına gelirler. Sonra sonbahardan itibaren yükselmeye başlarlar. Bu mevsimsellik çok anlaşılır bir şey. Dolayısıyla buradaki yanıltıcı şeyi, etkiyi şey etmek için, bertaraf etmek için mevsim etkisinden arındırır TÜİK ve arındırılmış olarak da yayınlar. Şimdi bu ikinci şeye tabii esas dikkat edilmesi gerekir. Mevsim etkisinden arındırılmış istatistiklere bakmak gerekir. Ona baktığımız zaman işsizlik oranında tabii ki düşme yok. %12.7'den 12,7'den Şubat dönemindeki işsizlik oranı, genel işsizlik oranı %13'e çıkmış. Ha şimdi evet, diyeceksiniz ki haklı vatandaş, yani buna esas odaklanacak olursak şey de söyleyeyim, tarım dışı işsizlik oranında o biraz daha yüksek artış. %14,6'dan 15,1'e çıkmış durumda. Şimdi bir kere bir işsizlik arttı. Ama işsizlik bu oranlardaki bu artış beklenenin oldukça altında kaldı. Çünkü Nisan ayında daha işte sanayi endeksi de kısa süre önce açıklandı. %33 gibi, yani 3'te 1'i sanayi üretiminin buharlaşmış vaziyette. Şimdi buna bakarak tabii ki bu işsizlik oranları çok düşük değil mi diye sorulabilir. Onun için biraz daha yakından bakmak lazım. Ne diyor TÜİK? Yani neden artmış bu işsizlik, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı? Çünkü önce bir kere 982 bin, neredeyse 1 milyona yakın istihdamda bir kayıp olmuş. Şubat döneminden Mart dönemine. Yani Nisan dahil, bir kez daha hatırlatıyorum, Mart dönemi içinde. Şimdi bu 1 milyon istihdam kaybı da aslında beklenenin oldukça altında. Bir parantez açıp şunu da söyleyeyim, merak edebilir dinleyiciler. Bu 982 binin dağılımı da şöyle, tarım dışından söz ediyorum, tarımı boş verin. Sanayi 25 bin, yani çok fazla bir düşüş yok. İnşaat 202 bin. İnşaattaki zaten 1,5 milyon civarındaydı çalışan sayısı. Bu çok ciddi bir tabii kayıp. Ama esas hizmetlerde ilk defa oluyor bu. 694 bin, yani 700 bin istihdam kaybetmiş hizmet. Bu da çok şaşırtıcı değil. Çünkü biliyoruz ki bu karantina vesaire, bütün bu kısıtlama, korona yüzünden kısıtlama önlemleri esas hizmet kesimini vurdu. Şimdi bu parantezi kapatayım. Bu 1 milyona yakın istihdam kaybı, tamam, birazdan geleceğim neden düşük gözüküyor. Ama başka bir anormallik, sıra dışılık var. O da şu, işsiz sayısı, şimdi istihdamda bu kadar 1 milyon insan işini kaybetmişse ne beklersiniz? Bu insanların başka iş aramasını beklersiniz. Evet, işsizlik başvurusunda bulunmasını yani. Sadece işsizlik başvurusu değil, çünkü bunların bir kısmı, hatta ben söyleyeyim, büyük kısmı, birazdan geleceğim oraya, büyük kısmı kayıtsız. Zaten bunlar başvursa da evet, tazminat falan alamazlar. Ama en azından iş arıyor olabilirler. Hane halkı iş gücü anketinde de bunların görünmesi gerekir iş arıyor diye. On işsiz yazılacaklardı. Ama işsiz sayısına bakıyorsunuz, 17 bin düşmüş tarım dışı işsiz sayısı Şubat'tan Mart dönemine. Şimdi işin püf noktası burada. Ama bu yeni bir olgu da değil. Biliyorsun, bu programda da daha önce işsizlikten söz ederken buna ben dikkat çekmiştim. Aslında son bir yılda aşağı yukarı iş şeyin, işsiz sayısı istihdam kayıpları var ama işsiz sayısı istihdam kayıpları kadar değil. Üstelik bir de iş gücü piyasasında kurumsal nüfus da, kurumsal olmayan nüfus da arttığı için, yani gene çalışabilir nüfus arttığı için her yıl 800-900 bin artıyor. Normalde gençler eğitimlerini bitiriyor vesaire. İş gücü piyasasına bir de giriş var, taze giriş var. Kadınlar da giriyordu. Daha önce inaktif olan kadınlar da iş gücü piyasasına büyük ölçüde girdi son 5 yıl içinde. Şimdi o da durmuş, bakıyorsun. Çünkü normalde bunlar bir kısmı iş arıyor gözükecekti. Öbür taraftan istihdam kaybına hiç uygun olmayan işsizlikte bir hafif de olsa bazen artış ama Ocak'tan beri düşüş var. Yani istihdam azalıyor, işsiz sayısı da tamam o kadar azalmıyor tabii ama azalıyor. Şimdi bu tabii sıra dışı bir olay. Neden böyle? Deutsche Welle'de buna Türkiye mucizesi başlığıyla vermişlerdi. Tam da sizin bahsettiğiniz rakamları vererek. Evet. Şimdi neden böyle oluyor? Bu TÜİK mi böyle gösteriyor? Değil tabii. TÜİK sonuçta yaptığı dediğim gibi standart şeyleri, tanımları kullanarak hani halkı iş gücü anketinin sonuçlarını yayınlıyor. Ama ortada bir de açıklanmaya muhtaç bir durum var değil mi? İşsiz, potansiyel işsizlerin diyelim büyük bir kısmı buharlaşmış. Peki nerede gitti? Evet. Nereye gitti bu? Evet. Seyfettin, sen bunu çeşitli programlarda daha önce de söylemiştin, konuşmuştuk. Yani çok üzerinde durulmayan çok önemli bir kavram var. İş bulma ümidi olmadığı için iş aramayanlar. Tabii TÜİK de bunu aslında, bu da hani halkı iş gücü anketinin standart şeylerinden biri, tanımlarından biri. Yani dünyada da böyle. Bu takip edilir ama bunun üstünde çok durulmuyordu. Ama bu biraz önce sözünü ettiğim, yani istihdamla işsiz sayısı arasındaki kopuş tabii ki bu şeyi, bu kategoriyi mercek altına almayı gerektirdi. Ve ona baktığımız zaman, onu da hemen söyleyeyim, Şubat'tan Mart'a ümidi kırık işsiz, daha doğrusu Ocak'ta bu 500 bin civarındaydı. Yani şu demek ümidi kırık, soruyor ankette TÜİK, çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Peki iş arıyor musun? Aramıyorum. Neden aramıyorsun? Çünkü ben bu koşullarda iş bulacağımı düşünmüyorum. Onun için aramıyorum ama ben çalışmaya hazırım, arzuluyum. Şimdi bunları işte bu kategoriye sokuyor. Ümidi kırıklar diyoruz. Neyse, ümidini, iş bulma ümidini kaybetmiş olanlar diyoruz. Şimdi bunların sayısı Ocak'ta 500 bin gözüküyordu. Şubat'ta 750 bine çıktı. Mart'ta da en son rakam 1.100.000. Şimdi nereden baksan demek ki bir kere o 600 bini, o buharlaşan dediğim işsizlerin 600 bini burada. Ama gene de tümünü, tüm buharlaşan işsizleri göstermiyor. Yani buna nereden baksan herhalde en azından 600-700 bin iş gücü piyasasına aslında girecek olan, yani iş aramak için iş gücü piyasasında iş aramaya başlayacak olanlar da girmediğini biraz önce söyledim. Gençler belki erteliyor, bilmiyorum, erkekler eğitime gidiyor, şeye gidiyor, askere gidiyor. İşte bir kısmı eğitimi uzatıyor, bir kısmı evde bekliyor. Her neyse, bunlardan da en az herhalde 600-700 bin daha var. Ve bunlar da eklediğiniz zaman tabii ortaya çok farklı bir manzara çıkıyor. O zaman işsizlik oranı da, tarım dışı işsizlik oranı itibariyle söyleyeyim, %15.1 değil. İşte kabaca bir hesap yaptığımız zaman %18'in üzerine çıkıyor. Şimdi tabii %18 ciddi bir rakam. Ama bu da tam bence iş gücü piyasasında, Türkiye iş gücü piyasasında yaşanan dramanın tam boyutlarını göstermiyor. Çünkü bu, gelelim bu buharlaşan işsizleri konuştuk. Gelelim bu istihdam kaybına. Çünkü 1 milyona yakın istihdam kaybı normalde. Çok daha fazlasını olması beklenirdi haklı olarak. Ama burada gene bilinmeyen bir şey yok. Bir muamma da yok. Hükümet ne yaptı? Tabii istihdamın olağanüstü bir çöküş yaşanmasını istihdamda önlemek için diğer hükümetler de yapıyor bunu. Diğer ülkelerde de bir takım önlemler aldı. Bir kere bir var olan sistem, kısa çalışma denilen sistemi biraz gevşetti bundan yararlanma koşullarını. Ve çok sayıda firma başvurdu. Şimdi rakamı da aşağı yukarı biliyoruz. 3 milyonu geçti. 3 milyon 100 bin civarında bir kere çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Şimdi bunlar aslında çalışıyor mu? Çok çalışmıyor. Bunu biliyoruz. Çünkü kapattı. Üretimi durdurdu pek çok işletme. Bir kısmı çalışıyor ama o da yarım çalışıyor, çeyrek çalışıyor. Hükümet bunların ücretinin %60'ını veriyor. Tabii ki bir yoksullaşma var. Ve bunlar işsiz sayılmalı mı, sayılmalı mı ya da yarı işsiz mi? Örneğin Avrupa'da özellikle Fransa, Belçika'yı biliyorum. Şomaj parsiyel diye bir şey de takip ediliyor. Yani kısmi işsizlik. Bu kısmi işsiz olarak bunlar bir kısmı sayılabilir ama bir kısmı fiilen aslında çalışmıyor. Ama işsiz değil çünkü istihdamda gözüküyorlar. Şimdi bunların da sayısı 3 milyon küsur. Şimdi böyle olunca tamam diyoruz. Yani neden istihdam kaybının 1 milyonla sınırlı kaldığını biraz anlıyoruz. Fakat bu da yetmedi. Biliyorsunuz önce bu kısa çalışma ödeneği de işte devreye girdi. Ama bunun herkesi kapsamayacağını gördüğü için hükümet ikinci bir karar aldı. 19 Nisan'da yani Nisan başından itibaren dedi ki işten çıkarma yasağı getirdim. 3 ay boyunca işten çıkarmak yasak. Şimdi buna böyle bakınca bravo tabii demek geliyor insanın içinden. Nihayet demek geliyor. Ama hemen aynı yasada ücretsiz izne çıkarabilirsiniz dedi işverenlere de. Ücretsiz izne çıkınca nereye geçinecek bunlar? İşte ben dedi 1176 lira ayda vereceğim bunlara. Bunların da sayısı, bu 1176 lira alanların sayısını biliyoruz iş koşuyundan. 1 milyon 358 bin de en son neyse 1 milyon 400 bin. Şimdi bu da çok büyük bir rakam. Yani ki bunlar kısa çalışma ödeneği gibi değil. Bunlar eğer bu işten çıkarma yasağı olmasaydı aslında işletmeler bu çalışanları, bu emekçileri işten çıkaracaktı, sokağa bırakacaktı. O zaman işsizlik oranı da tabii çok farklı olacaktı. Şimdi burada yapay bir durum var. Bunlar bir taraftan istihdamda gözüküyor. Çünkü bir işim var mı var. Değil mi ankette sorulduğu zaman bunlara işim var mı var. O zaman tabii ki işsiz sayılmıyorlar. Ama bunları da eklersek %20'nin üzerine çıkıyor işsizlik oranı. Şimdi dolayısıyla yani gerçek de durum ya da fiili durum adını ne koyarsak koyalım aslında Şubat'tan Mart'a yani Nisan ayını da Ocak ayını çıkartıp Nisan ayını eklediğiniz zaman bu iş gücü istatistiklerine aslında tarım dışı işsizlik oranı %14,6'dan %20'nin 21-22 gibi hesaplayabiliriz üstüne çıkmış durumda. Şimdi bu tabii ki işte işsizlik patlaması. Yani ortada rakamları eğer okumayı becerirsek durumu daha iyi görebiliyoruz. Netleşiyor o zaman. Şimdi tabii bundan sonra da sorulacak bir sürü soru var. Özellikle bir tane çok önemli soru var. Peki bu işsizlik ne olacak bundan sonra? Evet. Yani özellikle de işsizliğin her zaman daha doğrusu değinmeye çalıştığımız gibi sosyal yalnız evet. Ekonomik değil sosyal boyutları ne olacaktır? Suç oranları vesaire, intiharlar. Tabii yani büyük bir dram, bir kere korkunç bir yoksullaşma ve ümitsizlik hakim olacak. Özellikle yani bunu zaman zaman televizyonlarda da işte sokak röportajları yapılıyor falan. Hele ben rastladım şeyin önünde kuyruklarda yapılan röportajlar iş bulma iş kurunun önünde merkezlerinin önünde çünkü tabii ki bir kısmı şeye başvuruyor işsizlik tazminatı alabilir miyim diye orada da koşullar son derece sıkı Şöyle söyleyeyim yani 4 milyon işsiz varken tam korona öncesinde yaklaşık 4 milyon işsiz vardı. İşsizlik tazminatından yararlanabilen 600 bin kişiydi. Şimdi bu biraz önce söyledim ya işte Şubat'tan Mart'a TÜİK diyor ki 982 bin tarım dışı sektörde 981 milyon diyelim 1 milyon istihdam kaybı var diyor. Şimdi ben bu diğer şeyleri de göz önüne aldığımız zaman yani kısa çalışma ödeneği 3 küsur milyon öbürü 1,5 milyona yakın 1 milyon 400 bin ücretsizsizin sonraki ücretsizsizin bunları dışında kalan bu 1 milyon neyin nesi dersen ben söyleyeyim bunların eminim çok büyük çoğunluğu kayıt dışı. Çünkü bunların kısa çalışma ödeneğine sokulması mümkün değil. Hani işvereni ya bu yazık bu çocuğa atmayalım dese bile ama zaten kayıtsız çalıştırıyor. Zaten alamayacak kısa çalışma ödeneğine hak kazanmayacak. Keza ücretsiz izne de ancak bunlar kayıtlılar. Bu 3,5 kısa çalışma ödeneği ve işte 1,5 kabaca 5 milyon diyelim. Bu 5 milyon zaten kayıtlı çalışan ücretli. Başka türlü bunları o forma sokamaz. Ama öbür taraftan da biliyoruz ki dünya kadar kayıtsız çalışan var, ücretli. Bunların sayısı %17 civarında, ücretlerin içinde %17 civarındaymıştı 2 milyon küsur kadar. Bunların belli ki önemli bir kısmı özellikle hizmetlerde olanlar ki orada da çok yaygındı. Yani 3'te 2'si bu kayıtsız ücretlerin 3'te 2'si hizmetlerde görünüyordu. Esas darbede zaten hizmetlere geldi. Yani şimdi 1 milyon ben söyleyeyim en az 1 milyon hiçbir geliri olmayan belki aile ve sosyal işte çalışmalar neyse bakanlığının dağıttığı bir paralar var ya bir biner lira dağıttığı bir sosyal destek. Ya onları alan varsa içlerinde o kadar ama onda değil mi bir defalık aldılar. Yani sıfır gelirle bu insanlar nasıl geçiniyorlar? Şimdi o 2 ay geçti işlerini kaybedeli. 2 ayı da geçti 2,5 ay. Hani Nisan başından itibaren hesap yapsak. Öbür taraftan o zoraki izinlerin de durumu tam bir boyunduruk. İşim var mı? Var. İş de aramıyor. Ne yapsın zaten arasa bulamayacak ama ayda 1176 liraya talim ediyor Allah aşkına. Yani bilemem bir takım tabii ortalama gelirlerin düşük olduğu bölgelerde belki bunun bir anlamı olabilir 1176 liranın ama bunun büyük çoğunluğu sanayi merkezlerindeki yüksek nüfuslu işte İstanbul örneğin. Şimdi İstanbul'da ayda 1176 lirayla ne yapılır? Ne kadar dayanacaklar? Yani tabii ki bu yoksulluk istatistiklerini gelir ve yaşam koşulları anketinin maalesef bir yıl sonra açıklanır. Şimdi örneğin 2019 Eylül'de açıklanacak. 2019 bizi ilgilendirmiyor. 2020'de ne olduğu ilgilendiriyordu. Yani 2019'da ilgilendiriyordu tabii. 2020'de ne olduğunu merak ediyoruz. Onu da ancak 2021 Eylül'ünde öğreneceğiz ama şimdiden tahminler de yapılıyor. Tahmin etmek de zor değil. Büyük bir yoksulluk şeyine düştü, girdabına düştü Türkiye. Bu ne kadar devam yani bunun zaten herhalde bir sonucu olsa gerek. Geçen hafta takip etmişsinizdir. 4 büyük anket şirketi bir takım açıklamalar yaptılar. Anket sonuçlarını hani AKP'nin oy oranlarında ciddi bir şey evet. var. Düşüş oldu. Evet. %40'ın altına düştü. Ve bazı yorumcular bu şu anda son haftada gerçekleştirilen devlet düzenlemesiyle birleştiriyor. Bekçiler, on binlerce bekçi alınıyor. Emniyet müdürleri değiştiriyor. Mesela İstanbul'a çok sert bir Adana'dan emniyet müdürü atandı. Yani bir tür endişe var deniyor hükümette bir sokak patlamasından, sosyal patlamadan. Özellikle doğru, ABD'ye bakınca. Doğru, tabii ki doğru. Ama patlamayla da tabii bir yere varılmayacak ama ilk söylediğin önemli. Şimdi kararsızları yani kesin tercih bildirenlere bakarsan %30'a düşmüş gözüküyor. Yani birkaç anket şirketi bunu söyledi. Ama öbür yandan burası önemli. Kararsız partisi ikinci duruma çıkmış durumda. Evet. %20'nin üstünde kararsız olduğu gözüküyor. Şimdi mesele de işin kritik noktası da burada. Yani kararsız katılanların içinde belli ki önemli bir kısmı önceki Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri. Ama hala şeye karar vermiş değiller. Tamam, kızıyorlar. Belki de sorun, belki de değil, büyük bir ihtimalle sorumlu da tutuyorlar içlerinde bulundukları durumdan bu yönetimi, dolayısıyla AKP'yi. Ama öbür taraftan da peki alternatif ne, güvenilir, inandırıcı bir alternatif var mı, bir muhalif parti var mı diye kendi kendilerine sorduklarında da henüz bir karar vermiş değiller. Ama umarım bir karar verirler seçimlere kadar. Ama diğer yandan da şey de köşeye sıkışmış durumda. Neyse, ekonomi işsizliği bıraktık ama tabii işin bu yönü çok önemli. Bunlar nasıl değişecek bütün bunlar? Bu bakımdan da ister istemez tabii gelecek seçimi düşünüyorsunuz. O seçim açısından da ben köşeye sıkışmış buluyorum yönetimi. Çünkü şu sırada, yani şu sırada dediğim sonbaharda örneğin bir erken seçim yapamaz bu mevcut durumda. Yani daha sonra durumun toparlanıp ki o konuda her zamanki gibi çok iyimser yöneticilerimiz, hatta şeyler tarih yazacağız öyle deniyor, bu şok da çok işimize yaramış korona, onu bekleyecekler herhalde. Ama 2023'e de kalmadan tabii başka tabii siyasi sorunlar da var, yeni rakipler çıktı, erken seçim yapmaya çalışabilirler ama toparlansa bile bir miktar, şunu söyleyeyim, bakın burası hakikaten çok önemli. Bu Türkiye'nin işte son 30-40 yıllık tarihinde, öncesinde zaten işsizlik çok ağırlıklı tarım toplumu olduğu için işsizlik o kadar problem değildi geçmişte. Ama tabii kentsel nüfus %80'leri geçti. Tarımda çalışanların sayısı %20'nin altına indi vesaire. İşsizlik de en azından bir 20 yıldır, 25 yıldır önemli bir konu. İniyor çıkıyor her neyse. Ama ilk defa bu 20-30 yıllık tarih içinde ilk defa Türkiye bu kadar uzun süreli bir işsizlik yaşamakta. Çünkü bundan önceki krizlerde tabii ki işsizlik patlamaları oldu. Örneğin 2001'de oldu. 2008-2009'da oldu, 2016'da hafif oldu, en son işte 2018'de oldu, 2019 biraz toparlanır gibiydi ama işsizlik azalsa bile 2019'da yeterince düşmemişti. Halbuki öbür krizlerde çıkıştan sonra, yani 6-7-8-9 aylık bir çıkıştan sonra aynı hızda düşmüştü. Çünkü çok güçlü bir ekonomik büyüme, canlanma gelmişti bu krizlerin ardından. Şimdi öyle değil. Evet, süre biterken ben bir de şeyi söyleyeyim bitirirken istersen, yani temel evrensel vatandaşlık geliri ne zaman? Evet, bitti maalesef. Ben ne zaman diye sormak çok istiyorum. Çok haklısın, çünkü bu şeyde, bu gidişatta bu artık hakikaten şart haline geldi. Vatandaş geliri, asgari vatandaş geliri, bu sosyal yardımlarla oradan buradan zaten hedefleri de belli değil. Tam ne kadar ulaşıyor hedeflere, gerçek ihtiyaç sahiplerine, o da belli değil. Ama bu şiddetli yoksullaşma artık Türkiye gerçeğinin bir parçası oldu. O zaman hakikaten asgari vatandaş gelirinin düşünülmesi lazım. Tabii çok fazla verilemez çünkü mali kaynakları da tükettiler ama bunun gündemde tutulmasında yarar var. Evet, bunu gelecek programlarda da tekrar ele evet. almaya çalışırız. Peki evet. Seyfettin Güzel, çok İyi teşekkür yayınlar. Ederiz. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.